वे तो अधूरी रहेंगे। पूरे पूरी तुम्हारी नींद बात अनुकाम जाके ताए छोड़कर रटो रात में राम। पूरे पूरी तुम्हारी नींद बात अनुकाम मेरी पूरी नींद नींद मिला पड़ेगी पूरी नहीं होती। बातचीत का पूरी हो जाएगी पूरी नहीं हो गई काम धंधो पूरा हो जाएगी नहीं होगा। नींद बात और रुकाओ जाओ कहता है छोड़ गए रटो रात में राम जाओ छोड़ कर करो कोटि तकवार इस खोड़ो काम बिगड़ दे छोड़ दो भगवान का स्मरण करो। को कामों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो शांति नहीं होगी और परमात्मा काम करो आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी मस्त हो जाएगी। कैसे अहंकार का भाव जागृत में हर समय कैसे रहे कैसे अनुभव में आए? मैं आप केवल ये अहंकार करे छूटे अहंकार करे छूटे अहंकार करे छूटे व्याकुल हो जाओ छूट जाएगा। भगवान ने कहो हे नाथ कैसे छूटे अहंकार अभिमान करे छूटे कैसे छूटे भगवान ने कहते रहो आपको पता है चुप कैसे छूट जाए छूट जाए भगवान कहते रहो पीछे पड़ जाओ जैसे बच्चा मां के पीछे पड़ा था मिश्री दे दे लड्डू दे दे पकड़ देगा लेकिन भगवान पीछे पड़ जाओ भगवान पीछे पड़ जाओ सब काम होगा जरूर। ये पारमार्थिक सिद्धि जरूर होती है संसार सिद्धि में विघ्न रहता है। मेरे पास तीन चार जरूरत है इसमें एक जरूरत है मेरे तीन चार जरूरत है लगन भी हो चेष्टा भी हो प्रावधि का संबंध हो तब होता है। इसमें प्रावधि संबंध में जरूरत नहीं केवल लगन केवल केवल लगन से काम होता है बहुत सुधर तस्वीर करो सरा ठीक हो जाए काम बहुत बढ़िया है। सुबह आज बात करें कहते हैं कि अविद्या में लीन हो जाता है मनुष्य जब सोता है तो अहंकार मन बुद्धि इंद्रिया तो कोई ऐसा भी तरीका है कि हम लोग विद्या में लीन हो जाए अविद्या की जगह विद्या में लीन होने का कोई उपाय? भगवान से कहो भगवान से कहो भगवान से कहो हम कहनाथ आपके चरणों में लीन हो जाए विद्या दल क्या करोगे भगवान में शरण हो जाओ भगवान में शरण हो जाओ अविद्या ही नहीं मां आपके चरणों छोड़ूंगे हे नाथ आपको भूलूंगे हे मेरे प्रभु मैं आपको भूलूंगे सब काम ठीक हो जाएगा। लगन लगाओ हरदम हरदम हरदम कहता रहो पीछे पड़ जाओ लगन लग जाए लगन लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोए नारायण जिस लगन में तरमन दीजे खोए। मन में लागी चटपटी कमंदरी हूँ घर से आओ नारायण भूलो सभी खान पान आराम सब भूल जा रहे लग जाओ भाई लग जाओ सच्चे ऐसे लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई लगे रहो भाई लगे रहो भाई। आपने कल सुबह के प्रवचन में कहा था कि सभी सत्संगी भाई बहन है जो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके और उत्साह के साथ लग जाओ तो बोले हम तो उत्साह के साथ लग रहे हैं अब बहुत ठीक है तो हमारे पूर्ण उत्साह के साथ आपकी बात और आपकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए हमारी पूरी तैयारी है तो ठीक है। क्या कमी है? कमी ठीक है कमी आप वो दिखे उधर कर दो जिस भाई को जो कमी दिखे उधर करो जो तो कमी नहीं दूर करो ठीक हो जाएगा हो ही जाएगा ठीक। आप बतलाते हैं कि दो तरह का अहंकार होता है तो अगर साधक जो मानव अहंकार है उसको छोड़ दे तो जो अहंकार रहता है वो साधना में बाधक है क्या? छोड़ दे तो बाधक नहीं होता। शरीर और संसार का यदि पूरा त्याग कर दिया जाए तो अहंकार मिट निहाल हो जाएगा निहाल

और हे नाथ भूलू नहीं, कभी भूलू नहीं, आप में लगा रहा हूं, लगा रहेगा, सदा लगा रहा, एकदम लगा ही रहो। एक भाई का प्रश्न है। हाँ। कहते हैं कि ये हम संसार सुख की इच्छा रखते हुए भी और पिता को पिता मान लेते हैं और हमको अच्छी तरह स्वीकार भी हो जाता है, उसको याद भी नहीं रखना पड़ता, लेकिन संसार सुख की इच्छा रखते हुए क्या वासुदेव सर्वम का सिद्धांत तो हो सकता है? कठिन है। तो उनका यही प्रश्न है कि ये कठिन क्यों है, जब हम संसार सुख की इच्छा रखते हुए माता को माता मान लेते हैं, पिता को पिता मान लेते हैं और कभी याद नहीं करते, हमको स्वीकार हो जाता है, तो फिर संसार सुख की इच्छा रखते हुए हमको स्वीकार क्यों नहीं होता? कब आवे जहाँ लगाए, भावे हरि की भगत कर भाव विषय कमाए, मनवा एक है भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भगत कर भाव विषय कमाए। संसार का सुख है धोखा है, ये धोखा यही है जो संसार का सुख है, या सुख दिखता है नहीं। धीर शरणो महाराज को निर्दर करिए मौज, राम चरण संसार सुख नहीं दिखावे नाच। धीर शरणो महाराज, राम चरण संसार सुख नहीं दिखावे नाच, संसार ये सुख ही बात गए, सुख की आशा ही बात गए, आशा नहीं सुख मिलेगा नहीं, सुख मिलेगा नहीं, और भगवान ने लगा रहो सुख कभी यही नहीं, यंग लब्धवाचा पर लाभ मन लेते सुख भी इतना मिलेगा अणमाप का, ढाप जाओगे ढाप जाओगे। संसार सुख मिलेगा नहीं, बाधा होगी बाधा बाधा, भगवान को अपना मानो, संसार सुख सुनो, राम चरण संसार सुख नहीं दिखाए ना, संसार सुख न दिखाओ, संसार का सुख ही बाधक है परमात्मा की प्राप्ति में। सुख कम नहीं मिलेगा संसार से, सुख नहीं वह रहेगा और वो सुख असली मिलेगा, संसार में सुख का वहम होगा, वहम मिलेगा नहीं। लोग कहते रुपया मिल जाए तो निहाल हो जाए, वर्षा हो जाए निहाल हो जाए, वर्षा हो जाए निहाल हो जाए, वर्षा हो जाए तो गांव सुना हो जाए, गांव सुना हो जाए, लोग रोम सो जाए निहाल हो जाए, निहाल हो जाए, एक में कहता माइती मर गया। संसार सुख नहीं, संसारी सेवा करो, संसार की सेवा करो, राम जी ने याद करो, काम पड़ेगा बढ़िया लाभ पाएगा, संसार की सेवा, सुख दो संसार को, आराम दो संसार को, संसार को सुख दो झूठा, सच्चा सुख मिलेगा आपको, झूठे सुख नहीं, मृत्यु लाभ न होती मां मृतम, मरण धर्म से अमृत ही मिलती है, नाशवान से अविनाशी मिलता है, नाशवान सुख संसार को दो, अविनाशी सुख आपको मिलेगा, मरते ना प्राप्ति मां मृतम, मरण धर्म से अमृत की प्राप्ति, मरण धर्म सुख के त्यागने से अमृत की प्राप्ति, अमरता की प्राप्ति, संसार सुख रहेगा, ये सुख बाधक है ठेर तक, साधन का भी सुख नहीं देना, सुख देगा वो या टेगा, ये खास वादा है। सुख दुख के समय कृपा लाभा लाभ ज्यादा वंश, सुख दुख के समय कृपा समान है, लाभा लाभ ज्यादा तथो युद्ध ही दृष्ट नहीं हो पा पाप, सुख दुख के समय कृपा, सुख मिले तो आला था दुख मिले, सुख दुख समय कृपा, सुख दुख समान ही है, सुख आता हुआ अच्छा लगता है, दुख जाता हुआ अच्छा लगा है, सुख आता हुआ अच्छा लगता है, दुख जाता हुआ अच्छा लगता है, क्या पता, एक तरफ ये सुख, एक तरफ ये दुख, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, सुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, बरोबर बरोबर है। ध्यान दिया, ध्यान दिया हमने, सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, फिर क्या एक तरफ दोनों बरोबर है। सब जगह नहीं, सुख आता हुआ अच्छा लगता है, दुख जाता हुआ अच्छा लगता है, तो दोनों अच्छा लगते हैं ना। सुख आता हुआ अच्छा लगता है, दुख जाता हुआ अच्छा लगता है, सुख जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, तो एक तरफ बुरा हुआ है, एक तरफ बुरा हुआ है, एक तरफ सुख आता हुआ नहीं हुआ, फर्क क्या है। परमात्मा की प्राप्ति अच्छी लगती, बुरी लगती नहीं, बुरी बुरी है ही नहीं परमात्मा की प्राप्ति। भजन करता है प्राप्ति न हो तो ही मौज है, प्राप्ति होता ही मौज है। सुख दुख है समय करता, दुख है सुख अनुदी बना, सुख है सुख ही तस्वीर, दुख में घबरा हुए नहीं है, सुख में राजी नहीं हुए, सुख दुख क्या है। सुख दुख है समय करता, समान कर दे, समान है सच्चे हृदय से। कि संयोग जन्य सुख की इच्छा रहते हुए भी और हम पिता को अपना मान सकते हैं, पिता को स्वीकार कर सकते हैं सुनकर के, माता को स्वीकार कर सकते हैं, संसार की सब मान्यताओं को स्वीकार कर सकते हैं, तो फिर संयोग जन्य सुख की इच्छा रहते हुए तो हम ये सब स्वीकार कर लेते हैं। संसार को तो कर लेते हो, भगवान की बात है, क्या है भगवान की बात। आप भगवान में विशेष लग जाओ सुख में, आप मिट जाएगा। एक भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ, ये दृढ़ता कर लो, मिट जाए, मिट जाएगा। सुख की इच्छा हो तो मिट जाएगी, सुख की इच्छा रखोगे तो बाधा लगेगी। राम चरण संसार सुख दही देगा संसार सुख दे। अब ये प्रश्न है कि क्या संसार सुख की इच्छा रखते हुए भी मनुष्य वासुदेव है सब ऐसा स्वीकार कर सकता है, और क्या उसको सिद्धि हो सकती है। हो सकती है सिद्धि, मुख्यता हो जाए, मुख्य संसार के सुख की गौणता हो जाए, अगर मुख्यता हो जाए कहीं तो हो जाएगा। एक मुख्य भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, ये मुख्यता होते ही सुख दुख छूट जाएगा, सुख दुख दोनों छूट जाएगा, संसार का सुख और दुख दोनों छूट जाएगा। ये मुख्यता होनी चाहिए, मुख्यता रखो संसार सुख तो नहीं होगा, मुख्यता रखो भगवान के संबंध हो जाएगा, हो जाएगा सुख दुख, सुख दुख बिट जाएगा। मुख्यता होनी चाहिए, मुख्यता क्या है आप, मुख्यता भगवान की है संसार की है। संसार की आशा रखते हुए भी ठीक हो जाएगा, परंतु वे आशा मिट जाएगी, मिट जाएगी। मुख्यता भगवान के संबंध चाहिए, मुख्यता करो, मुख्यता मुख्यता संसार सुख रहेगी। बोलो। एक व्यक्ति ममता कामना रखते हुए सबको भगवान ऐसा स्वीकार करता है, और एक व्यक्ति ममता कामना छोड़ करके और सब भगवान ऐसा स्वीकार करता है, तो दोनों ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं इस हिसाब से। करते हैं वह नहीं सही सुख में पीछे बोलो। ममता कामना रखते हुए सब कुछ वासुदेव है, हाँ। ये क्या व्यक्ति स्वीकार कर सकता है, पहला प्रश्न तो यही है। ये स्वीकार करना मुश्किल है, दिखता है स्वीकार करते हुए सुख दुख, सुख की तरफ आकर्षण क्यों है, सुख की प्रियता क्यों है। सुख की प्रियता है तो भगवान का मानना है एक नाम मात्र का। सुख की प्रियता हटेगी ही नियम है, आप मुख्यता उसे दे दो हट जाएगी। संसार का सुख दुख, सुख दुख समय कृपा गया। ममता कामना रहते हुए क्या सब भगवान है, इस तरह की स्वीकृति भी हो सकती है। हो सकती है, पर मुख्यता चाहिए, मुख्यता। आपका मुख्य उद्देश्य संसार का सुख है कि परमात्मा का संबंध है, दोनों में कौन सा संबंध मुख्य है, आपका मुख्य है। मुख्य संसार का संबंध है तो नहीं होगा, मुख्य होना चाहिए भगवान का संबंध, फिर हो जाएगा, मिट जाएगा आप ही। मुख्य क्या है? मुख्य संसार का सुख है कि भगवान का संबंध है? मुख्य क्या? मुख्य सब संसार का संबंध न छोड़े तो भगवान न करो, मुख्य बात भगवान के संबंध हो जाए फिर हो जाएगा। जो ममता कामना रखता है क्या उसके लिए वासुदेव सर्वम का सिद्धांत मानना अच्छा है या और दूसरा साधन पकड़ना अच्छा है? दूसरों की सेवा करने पकड़ना अच्छी है, माने कर्मयोग। कर्मयोग ममता कामना रहते हुए कर्मयोग पकड़ना ज्यादा सुगम है बजाय वासुदेव सर्वम के सिद्धांत के। कर्मयोग दूसरों सुख पहुंचाना है, सुख पहुंचाने की बात मुख्य हो जाएगी, सुख देने की गुण हो जाएगी, आप ही हो जाएगी। हरे की सेवा करनी, हरे को सुख कैसे मिले, दूसरे को आराम कैसे पहुंचे, दूसरों को आराम कैसे पहुंचे, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, सुख इच्छा है तो सुख दूसरों को कैसे पहुंचे ठीक हो जाएगा, अपने सुख इच्छा बढ़ जाएगी, फिर वासुदेव सुख को सुगम हो जाएगा, वासुदेव सर्व सुगम हो जाएगा। संसार की सेवा भगवान से प्रेम, संसार की सेवा करो, संसार की सेवा, माता पिता स्त्री पुत्र भाई भुजाई भतीजे ये खास अपने हैं, खास अपना संबंध भाई भतीजा भुजाई अपने स्त्री पुत्र अपना ये खास संबंध है, इनको आराम कैसे पहुंचे, इनकी सेवा कैसे है, इनको सुख कैसे पहुंचे, ये मेरे अनुकूल कैसे हुए, फंस जाओगे फंस जाओगे फंस जाओगे, इनको सुख कैसे पहुंचे, भाई को सुख कैसे पहुंचे, भौजाई को सुख कैसे हुए, पति को सुख कैसे पहुंचे, स्त्री को पुत्र को सुख कैसे पहुंचे, अपने सुख देना दे, अपने सुख देना दे, इन सुख ठीक हो जाएगा, व्यवहार ठीक हो तो परमात्मा ठीक हो जाए। संसार का सुख अनित्य है, परमात्मा का सुख नित्य है, आप नित्य हो शरीर अनित्य है, नित्य में निष्ठा विशेष होने से ठीक हो जाएगा, हो ही जाएगा, आपका उद्देश्य बताओ, तुम अपना आप उद्देश्य बताओ, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति। कैसे हो? संसार की चाहना छोड़ते ही परमात्मा के सिवाय और कुछ चाहना रहती नहीं, तो परमात्मा ही मिलेंगे तो संसार चाहना कैसे छोड़े, कैसे छोड़े? मुझे परमात्मा ही चाहिए, अगर ये निश्चय कर लें तो हमारे बीच में तो संसार की चाहना ही है जिसने हमको जीव बना दिया। हाँ। नहीं तो तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाहना होती बीच, तो पूर्ण ब्रह्म होने के लिए खाली चाहना छोड़ना ही आवश्यक है, और कौन सा साधन जरूरी है? हाँ बात याद है भाई, संसार की चाहना छोड़ना मुख्य है। एक प्रश्न है कि चाहना कैसे छूटे? चाहना दूसरों की चाहना पूरी करने से, दूसरों की चाहना पूरी करने से अपनी चाहना छूट जाती, अपनी शक्ति के अनुसार, धन से मन से पसंद से धन से विद्या से बुद्धि से अपने पास शक्ति है उसे सबको सुख कहने पहुंचे, सबको सुख कहने पहुंचे, सबको सुख कहने पहुंचे, अपने सुख की इच्छा सुख जाएगी, अपने सुख की इच्छा की गलती है और सबको सुख देने मुख्यता है, उनको सुख पहुंच रहा है छूट जाएगी, छूट जाएगी जरूर करके देखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दुःख जीव को ते और सुख हो सब हो जाएगा, सब सुखी हो जाएगा, सब सुखी होने से आप सुखी हो जाओगे, मैं सुखी हो जाऊ से महान दुख आएगा, बड़ा भारी दुख आएगा, और मैं विजय कर सका हूं कि सभी सुख हो जाए तो सुख भाग जाएगा, दुख भाग जाएगा, दुख भाग जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सुख दुख मिट जाए, निरामय हो जाए, रोगी न हो, कोई दुखी न हो। कुछ न कर सको तो मन में बैठा बैठा ही करो, बीमार हो, शक्तिहीन हो, कुछ नहीं तो ही विचार के सब सुख हो जाए, सब सुख हो जाए, सब सुख हो जाए। अपना सुख चाहने वाले समझ नहीं सकते, तत्व को समझ नहीं सकते। संसार का सुख चाहने वाले तत्व को समझ नहीं सकते। ये बात एकदम ठीक है। अभी जो सुनते हैं लड़ाई, उसमें एक पार्टी चाहती है कि हमारे इष्ट को सुख हो और हमारे को दूसरों को दुख देने से ठीक होगा। कभी ठीक होगा ही नहीं दूसरों को दुख देने से, जानवरों को मारने से, इनको कष्ट देने से सुखी हो जाएंगे। कोरा बैम है, कोरा बैम है, सुखी हुए नहीं है। इतना वर्षों में सुखी हुए ही नहीं, हो गए ही नहीं, हो सकते ही नहीं। सबको मारो जो अब सुखी हो जाएंगे, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। दूसरों को दुख दो, दूसरों को कष्ट दो, अब आनंद हो जाएगा, कभी नहीं होगा। दूसरों को कष्ट दिया भयंकर तो आप कष्ट फंस गए, जीना मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल हो गया। दूसरों को दुख ही दो, इनको मार दो, इनको मार दो जो हम सुख जाए, हमारा राज्य हो जाए, हमें ठीक हो जाए, मार दो सब। कभी सुखी नहीं होंगे, देख लेना। सभी सुखी हो जाओ, सभी सुखी हो जाओ, सभी तो आप सुख हो जाओ। सर्वे भगवंत सुखी ने, सर्वे संतु निरा भया, सर्वे भद्रानि पश्यन्ति, माँ कष्ट दुख भाग हुए। कितनी बढ़िया बात है, सबको मार करके अपना इलाज हो जाए, नहीं होगा, रहेगा तो दुख दुख हो। ये दूसरों को दुख पहुंचाना अपने दुख को तैयार करना है, दूसरों को सुख पहुंचाना अपने आनंद को तैयार करना है। अपने सुख को नहीं, आनंद को। आनंद के बंदे में दुख नहीं है, सुख में दुख क्यों है, सुख है दुख है। दूसरों को आराम पहुंचे, सुख पहुंचे, ऐसे आपको आनंद हो जाएगा। सर्वे भवन तो सुविधा है, सर्वे सतु निरा भया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कष्ट दुख पाए, कोई दुख न पाए। दूसरों को दुखी दो, जानवरों को मार दो, विपक्षों को मार दो, आनंद हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बहम है, बहम। दूसरों को दुख पहुंचाओ, अपने दुख तैयार हो गया। वो तो एक दिन पहुंचा, एक दिन दूसरों को दुख, अब सदा के बाद से दुख तैयार हो गया। कहां जावे, क्या करे, किसे पूछे, दुख पीछे पड़ गया, दुख पीछे। एक दिन दुख पहुंचाया, अब सदा दुख पीछे पड़ गया। यह सुख पहुंचाने का तरीका नहीं है, यह अपने सुख जोड़ने का तरीका नहीं है। सब सुखी हो जाए सब, तो आप सुखी मुफ्त हो जाएंगे, बिना चाहे हो जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्ट दुख भाग हुए। आनंद बहुत है, बहुत आनंद है, आनंद बहुत है। सुबह बताया नहीं, फिर बिछा गया, वो खीर नहीं क्या कर रहे, फिर राम नाम का भी बढ़िया लगेगा,